fay juusu du dagan liman la yaqdiru ñeel kadul man alal ma'i ci laal ndox al barid mu sedd du dagan ci mom an yaati zawjatahu muy and ak jabaram lu koy andil janaba te fek munul laal ndox mu sedd hatta yu'idda ba muy pareel al alata tangalu kay ndox ñeufanday lu mu tangale ndox aywa mu doora dagan ci mom illa an yahtalima ludul su amé janaba ci ñakatay moy lan mu gent illa an yahtalima mu gent goor la janaba war ko ah koku nak ba abu ca bakar ci janaba joju nga xani mom sabab lu ko wuti nak janaba and ak jabaram moko sabab lu bu fekke gent ko yode jab faraje ali dar war ko ci bakar ci feek ba ba muy meuna sangu fofu am fu bakar ci tim tayammum ci lakko arab moy djublu ay qasd tayammum al qasd tayammum al makan qasadahu wayakhruna تيمم مجهولا من الأرض بلقعة تيمم ميقصد فتيمم سعيدا طيبا أي اقصدوا جبللين تكبوا اللاب فمسحوا بوجوهكم جين رايش سيني كرمك سيني لخ بوب ميلاي تيمجا بفكيني دنجيني بغي جولي أمولين لخ فتيمموا نجين دالدي جبلو dinga sa'idan tayyiban plas bulab fam sahu bujoy ngien dal li ci ray sen loxok sen kan setal lolou fa tayam mo djublu len jojje kat mo fofu ñu andi tudde jamu gogu tayam ndax autour du meuna ñak len lu ne hikma yalla la bu mu xamalon adama moy ad allamahu al asma'a kullaha xam xam bobé doomu mi don ko lu ñu gis danañ ko wutal tu koku don la ci adama yalla moko joxon sen ma kon tim lu xew la ci l'islam fakk mu am tour mu tudde ko teyamu lu mu don budé mana dafa war am tour budé shay'un mahsus ajsam wala lu mu don dafa war am tour buñu koy xamé waya teyamu dana tim nu firi ko nak pirim عرف الشريعة دينا تيم المسافر كي تكي في غير معصية تلود الميالة والمريد كفابر دينا نتيم لفريضة يلجلك فرط أو نافلة ولا جلك نافلة ندير لسنة من مسافر دينا تيم في غير معصية جلد الميالة وابو فيك مسافر ميالة كو تخدي توكينا ندخ داني كونان كوم دانغي توكي تي امو ندخ دفو درا وايا دانغي ميالة بول جولي سوني كو باول موتين كون داني كوني بول جولي ندخ تي دفا نيك دي ميالة تي خام نانو ني نيت su doon tukki bu daganul itam du tax mu dagan mu boole ca waxtu jot mu toog ba waxtu wa génn baña julli kon it bakar ci kaw bakar lay doon moom bi ne bu nit ki bi muy def lu daganul it bu julli jotee teewul war na julli ba noppi rek war a tuub lu bon li te war a jooxal farata bi du looloo am kon nanuy jàngee ni nag waya tayam mu day tiim almousafiru kuy tukki fi xayri maasiyatin ci lu dul moy yaani nit ki bi mu amee ndoxam loo xam ni dana ko aajo woo waaye musaafir la yoon dafa ko dimbalee ni ko yola malal naa la sooya boo ngay tiim te tëyeel sa ndox di ci faj sa aajo kooka ku ñu koy may ki nga xam ni tukkiyam dafa dagan loolu mooy maanaa mi kat mooy woyete ya mamul musaafiru fi xayri maasiyatin walmaridu ku feebarit dana tiimal li faridatin ñeel farata aw nafilatin wala nafila lolou nak kenn du ko may musafir bi nga xani mom da ci moy yalla la ne na dem ñibi baye dox bi ndax dox bi daganu la def kon kenn du ko ci dimbali wayta yamum dana tim batay al hadir sahih ku tew te wer tukki wul hadir la fiadarul sahih la dana timal lil faraid ñeel julli faratay idha khafa ba mujaqi khuruj waqtaha gennu sen waqtu ha bu fi jekke di wut ndox waqtu wi day jeex kon hadir sahih dana timal faratay den mu des nafile wala yatayammu du tim al hadir sahih ku tewtewer du tew du mayuñu ko mutimal julik nafil wala jum'atin du jegeeni julik juma nan lay def julik juma dafa nan comme man tim lay def juma ken du ko julle tim damay dem tim julli ñent rakay tisbar est ce que nonu lay def ku ko dege nonu sa dege ga andi khati'un andi ci nima ko dege mana bi kon nima ko man dege dal mana julli juma gi ñi ngi bëgg taxawal nga ni ah na tim bok bok ci ndax juma moy sa farata te bu mu ma raw tank xam nga ni li dess ci bala waxtu wi jeex man nga sabab lu ndox am ko ñu yow do timal juma demal nga top to ndox japp julli ñent rak fek xeyna sax julli nañu ba nopp lolu day defena moy fiqhu masalami fiqhu bu wer waye deg ni rek comme juma la mom kenn du ko julle tim han comme da nga wer waaw way ki wer te ndox amul aslan mokki febar ñoo bokk atté ki wer waye amul ndox aslan hadir la sahih la waye ndox amul te du am bisu tay mom xootu ndox du fi am waye bu juma dikke kay bu ñuy julli dang ko timal xana soko fi baye ñu ni da ngay dem timal bok tisbar lan mo wutale juma tisbar ku ci ne farata wala janazatin du timal julli neew illa iza ta'ayyanat ludul bu ragniko alayhi ci mom janaza bi ansarat farda'i moy bi an la yuhsina salata ghayruhu moy kenen kudul mom munu la julle neew bi mom do nga ko fi man julle kon nak mom fardu ayni la ci mom kon mu timal ku bomul ndox ni ñuy timale fardu ayni moy iza illa ta'ayyanat suragniko alayhi aljanaza moy mom dong moko fi man kon nak fardu ayni la ci mom bepp fardu kifaya su fekke yow dong nga ko fi man taxawé yow dotu so kifaya yow fa ayni la ci wa fara'id at-tayammum ay faratay tim nak ben an-niyyatu yene niyyatu it moy qasdu bil qalbi wa sa'id at-fak at-tahir bulab fak moy place bi ngay tibé rek ci xéti suuf yi mëna tim wa masxul wajhi ak raay kanam wa masxul yadayni ak raay ñaari loxo ilal kuwain ba ci ñaari tiw jar yax bi ci suufu bi mooy ko kii mooy kurso penkob tiw jaram wadarbatul yad wadarbatul ardi al ula ak teg loxo fi suuf teb bu jëkk ba darbatu mana teg rek la ci jeun ndax dara boko fa be ni ko bëtt ci suuf lolu darba la teg tele wul muy xat yu metti metti tele suuf kenn du ko xat teg sa loxo ci suuf bu jëkk wal fawru ak gaaw jokkale tim bu sotti bañ ca def taqat li du yag bo xane bu doona njapp sax mu yaq tartib mu yaq muwalat tamit mu baña am dogante bu yagge non wa dukhulul waqti ak tabig waqtu shart la ci tim ndax tim du genn waqtu lepp noy timal negal ba waqtu wa dug bu do neew ngay beug julle te timay sa farata bayir ba waqtu julli neew jot waqtu julli moy van ba cang ga sang ga cang ga fen ci pare lolay waqtu julli neew kon bala nga tim negal ba cang li pare wattisaluhu ak joku timbe bi salati ci julli wa sa'idu fak waaw deug tim man na jokale julli te duggul ci waxtu de te kon julli ga du bax moy su fekko ni nit man na xam ban seconde la waxtu yi gabbi mu tim ba mu timé ba yegal seconde bobé ak ci waxtu yi jitt mu dal di jog julem ju jokkano timan te du tax mu bax ndax dem be dugul ci waxtu yi mana lolu pour mu deg wadu xolul waxti rek wassay ndaxte amma xam wax ci gogu anam xelum nit munuko ko takke xelum nit limu man ci duggu waxtu a peu près la rek deug biñu amé ay montar yu correct ak lunette xam ilmul hisabit bay wax minute sangam la waxtu duggit waw bobu batay ñi ngi a peu près kemt lay lu gëna dekk lu gëna sew ci li nit mëna xéragne moy lool amna ca lol yalla dong nako meuna xam motax ñuy net li ni yonentou bi alayhi salatu wassalam jibril dafa ak ci muniko ndax waxtu yi dugg na muniko la na am nenañu muniko la na am lu mu doon muniko bima la nan la bobu waxtu yi duggagul bima la nan naam fekk na waxtu yi dugg waaye seen diggante nee na jant bi daw na fi ñaata ci ay njunni kilomètre muniko la na am kon booba diggante bu gàtt maanaam nit munu la xam kon njël benn ji waxtu ci anam googu ñu ne moom la ko jibril waxe kooku nit munu koo xam wattisaaluhu ak jokkoom wa saidu said bi ñu waxoon huwa mooy ab turaabu benn xeetam la suuf rek ida utliqa suufu ordinaire wa tuubu ak muuli ban bu ñu def ay muul ay béréb di ko bëgg a tabaxe waxu ñuy si ban walxajaru ak xeer wa salju ak galaas walxadxaadu ban bu tooy boobu nga xam ne day ku ca laal taq ca yooyu yépp mën na tiim wa naxwu dalika ak yu demee noonu te mooy bépp suuf boo xam ni ko yàlla binde woon rek lamel lam yugayirha sanatu aadamiya liggéeyu doomu aadama bu koy soppi dugg ca wuteeg siman wala yajuusu du dagan bil jëssi ci lasu almatbuuxi lasu bi moo jiir moo siman bi benn la rek almatbuuxi bu ñu togg lu ñu ko toggee waxuñu ñu lugal ndox togg déedéet maanaam dañu ko saaf ci puur ya ca mband puur ya suuf bi lañu saaf ba mu mujj wal ko mu mujj di aqaqira fi aydihim ñu di ko sol ci ay saako di ko jaay ak jënd booba yoratul atte suuf li du xooli sanatil aadamiya wal xasiiri ak basan xasiir mooy basan gu ñu ràbbe ay bant ak yu mel ni bant wal xashabi ak ay bant ay dénk ay bant yu rëy yooyu dégg nga xashab nag bu ñu ko waxee bant bu dijj bi la ñuy wax xashab wal xashiisi ak ñax kenn du ca tiim wanax ñu yëg yu demee noonu waruxisa yola maleef na lil maridi ñeel ki feebar mu tiim fi xaaitil xajari ci miir bu ñu tabaxe xeer wa tuub wala ñu tabaxe ku muuli ban il lam yejit su amut munaawi lan ku ko jottali xayraho lu dul yooyu kon mën na ca tiim ñu ne xeer de mu ab tuub de naka jekk moom mënees na ci tiim naka jekk mënees na ca tiim te waxoon na ko ñu ne miir bi ñu tabaxee yooyu bu dee ku feebar may nañu ko mu tabax ca mu tiim ca miir booba su fekkee indam yejit su amul munaawi lan ku ko jottali xayrahu lu dul loola kon mën na ca tiim su amee ku ko jottali nag yi ñuy tiimi nag turaabu ordinaire moo ci gën wa sunanuhoo ay sunay tiim mooy tajdidul saidi tajdidu said beesalaat pàkk bi liya dayhi pour mën a raay ñaari loxoom beesal pàkk mooy lan pàkk mënee su ko beesal déedéet dangay beesal teg teg tegoon nga bu jëkk yàgg na léegi tegaatal beesalal sa teg teg loxo ci said majaas la kat tegu loxo gi nga mën beesal waaye pàkk bi noo koy beesale pàkk ni mu mel la mel mënoo koo màggatal mënoo koo beesal waye nak nga bessel tegat gi li yadayhi pour raye ko ñaari loxom wa masfuma baynal ku'aini ak ray li nek digeenti tiw jara ilal wal mirfaqaini ñaari cionci yi raye lolu sunna la ci tim wa tartibu ak tartib li wara jitu li wara don premier 1 mana li waro na door numero 1 ak li wara don numero 2 waaw nga baña jël numero 3 jital doora andi de mana baña safane juta li war jitu jital kullun fi rutbati at tartibu ja'alu kulli shay'in fi martabati degere bam wara nek loloy tartib wute ak muwalat koku ci jamono la fawru ak muwalat lil qurb fi zaman at tartib nak moy baña jokale degere yi darajati wa fada'iluhu ay geneelam mom tim yiñu ko soppal moy nit tasmiyatu wax bismillah boy tek say loxo fi suuf bismillah wa taqdimu lyumna ak jital nday jor ci ray nga jital ko alal yusra doora andi chamoy wa taqdimu zahiri zira'i ak jital bitib khasab ci ray ala batinihi ci bir khasab bitib khasab nak moy fi tolok bitib tenkh bi biru khasabit moy fi tolok biru tenkh kon lolu yomb na xam bitib khasab ak biru wa muqaddamihi njel biru khasabit nga jek ko ray ala muakhirihi ci mujjem kon mana boy ray tambalel ci baram mi wuti cionju wa nawaqiduhu yikoy toj mom tim kal wu do i kom japp yi toj japp rek de nga mokoy tim danañu la wax ni li nga cey doli moy wujudu ma in qabla an salla ben rek le tim epelé timon nga julé go faf am ndox té japp xaj fi lolou mom dana tocc wala tu salla defu julli faridata ni ñaari julli farata bi tayammumin ci tim wahidin buy ben wa man tayammama ku tim li faridatin ñal farata jaasa dagan na laho ñeel ko an nawafilu ay julli nafila ba'daha ci gana farata ga ndem sartam yinuy wax samonté na ñom dana ñew wa masul mushaf dagan na ci momit mu ray téré alquran ci kaw sart yinuy wax wa tawaf dagan na mu dal ci tek tawaf wa tilawatu ak jang alquran dagan na ci mom mu dal di jang alquran batu bi nga xamni momata geus nak mu nguy doore ñu dagan na ci mom tilawatul qur'an te waxul masul mushaf sunun masul mushaf dunu jaxal waye tilawatul qur'an nak jaxal nan lan la ndax bimu yorul njap timul ndax tilawatul qur'an dañ ko ko tere won ken tere wu tilawatul qur'an ku yorul njap tere wuñu lako ghayatul amri moy kep ku jang alquran sop mba muy zikr sopal nañu ko am njap de te su boba su jappul tim sax manes ko deg waye nak jang alquran te yoro njap ken tere wu ko ken ku yor janaba lañ ko tere du deug ku yor janaba lañu tere tilawa ande ku yor regala ki sax tere wuñu ko tilawa masul mushaf lañ ko tere wa farqun bayna masil mushaf wa tilawa wuta nañu wa masul mushaf gana wax nañu ko kon wa tilawatu ji la xamul lu mu fi dugge dal degagum ko xawma ndax dana ko muji deg kon xet man degagum ko neena dana ci dagal ci mom tilaw waye ci kaw inna wa zalika bu yene yoyu nu wax wa tasala nga xani yene na ni bi muy tim beug na ci tek yoyu wa tasala bi salati te nañu jokalo julli ga walam yakhruj al waqt tanenu fek waqtu wet gennagul ndax tim du genn waqto amna ben buñ ci yokitam nak man nañ ko doli walam yaksur jiddan waxu nu ni nit ki dafa ni man day damay tim dama ci yene julli bu ma selmaye dama yene julli sama temeri rakay du ko man ken santu ko ko walam yaksur jiddan fokk nu doli ko ci te kat bu tisbar don jot nga xamni de ser moy wé fekk na tisbar dugg bu baax ci sonu rew bu wëru wër nga dal di tim ci de ser moy wé yene julli témir rak ci gënaaw tisbar té dana fi xej ndax ci katereer di jotté fofu la muxtaru tisbar jéxé nga défé de ser moy wé ba katereer mu ñu fa julli témir rak manes nak waye soko yene loolu du mëna nekk dé motax fokk nu ni wala mu yek sur jiddan bobu sartu andi ko waye fokk nu doli ko ci kama qala al ulama wa wajasa dagal na bi tey mu min nafilati ci timu nafila kullu ma zakarna lepp lu mu tudon so de timu nafila yow mi timu nafila dagal ci yow ay yoy yep man nga ko ci defale illa al faridata lul julib farata nak so yene timu nafila rek kon do ci man julli ab farata waman salla ku julli al isha gebe tey mu min ci tim qama na juk li safi pour julli safa ak witr baadaha ci gannaaw geega min ghayri ta'khirin ci lu dul yeexe ndegam soko yeexe tim bi doto ko ci man julli waale ndax safa ak witr genn ñu nafila ndax lu dul farata nafila waman tayammama min janabatin ku tim ci janaba yor janaba am ngantal ndox ba tax muy tim fala budda nak il faut min niyyatiha ci yene ci janaba ji moy lan niyyatu ibahati salati min al janab lolou nga yene fasrun fil hal ci regal wan nisaa jigen ni ci walu regal man na doon ñetti xaj mubtada'atun ko xamni ki day tambali la wa mu'tadatun ak ko xani amon na ci aado taqaddama laha walaw marratan wa hamilun ak ki jigeeni werut mana ñooñu seen ñoom ñett ku ci ne atte regalam man na wuté ak morom wa aktharu alhayd li epp ci regal lil mubtada'ati ci ñeel kiko mustadef ludul mang koy doora tambali wer bi bu continue mom la ci epp 15 yawman koy yamukaayu regal dal moy yamukaayam fukki fon ak juroom fek jeexul na continue walil mu'tadati ñeel na kako aada wa kako daan gis ñeel na ko aadatu ha adam fan yamu daan am bu dikke lolu lay am wa in tamada su continue biha ak borom aada damu deret kon ba jot lu fa adam dan yam mu jall ko kon zadat mu yok ci wowo wer salasata ayamin ñetti fan xaru su defé ben bi mu yam fa baxna ben fan bobu mu doli ko su de ñaar baxna bu de ñett baxna bu mu passé ñett ci wowo wer de ñett yoyu bu ko passé ci wow wer xana mu nit bok su ko defé ba wenen wer dik ba xam su benen wer dikke nak na fatali ko ni dana am ñent fan won te wer wi passé doli ni won na ci ñet ah kon kat a day juroom ñaari fan am nako mu dal di toxu ci a day juroom ñaari fan am na ñu wax nak ni balay toxu ci aada ji mbate mu ko defé yetti yoon mu door ko toxal wenn yoon du ci toxo lolu amna ci ay ulama wi yu ma deg ñu diko wax ci seeni kasse yi joge penku malam tujawis fek jallul 15 yawman fukki fan ak juroom bu fekke bu dole ñetti fan mu passé fukki ak juroom kon duko dole ndax regalu ku ëmbul mu ta passé fukki fan ak juroom walil hamil ñeel na jigeen werul na baada salasi ashurin ganaw bu ñetti weram passé kon ma ngi ci ñentel wala juromel wala jurom benel ñetti weer yi ñaarel ya tax ñuy wax ñentel juromel jurom benel koku bu fa gisé regal te mu continue ñel na ko 15 yawman fukki fan ak jurom wa nahruha yu deme na mom te moy rek ba ci ñaar fukki fan dal de nga koku ñel nako dinga 15 yaman wono wa ba'da 6 gana bu xamé ni gana juroom ben wer la ñetti wer yi ca top djuroom ñaar djuroom ñet djuroom ñent bu ci gisé régal té mu continuer man na ca tok échrono ñaar fukki fan wana wax ak lu démé na ñaar fukki fan té moy shahrun kamil wér wu mat seuk yoyu jago yoyu yari dat yoyu yari lim jigen wëru rek ko jago waye ki dul jigen wërul régal am mënu la dem ba ëpp fukki fan ak djuroom abadan fa in al qata'a su doge adamu deradja in qata'a rek mana taqatta'a budé doganti kon la faqat na boltate ayyamahu bis yamu gisone derad dong lay wagnu kat lim buñu la ci mëna wax ak matal adam ak yépp bisi gis ya dong lañu wax wa bu gisé tay gisul ëlëk ëlëk mom kenn du ko wagnu dé kon ben régal mëna duré lu ëpp wër ci ko xani ambul deful dara ah waw su fekkoni bu gisé deret tay day tok ñetti fan doora gisat tok deret tok ñetti fan doora dar tok ñetti fan doora gis tok tok juroom benn fan do lolu bu ko continuer fek adam matul kat ma ngi wagnu ni ci ben regal la ne li temu def ko ben moy fukki fan ak juroom yu set jaar ci digeunte ba kaban sayati kon bis ya rek lay boltate waxuñu ni suba ngor gu fromb da koy wagn dedet bis bu mu jissul deret bokku ci hatta tukamila ba mu matal adataha adam wala yahillu du dagan li zo la yahillu lil ha'ir du dagan ñeel ki yor regal salatul julli daganul ci mom ben regal mo tere daganu julli wërul ci moom regal moo tere wërug julli dégg nga warul ci moom moo tere war ga regal ku ko wër julli wërul ci moom warul ci moom daganul ci moom wala sawmun du jégeeni koor noonu wala tawaafu du jégeeni tawaafu noonu wala massu nusxati mushafin du jégeeni laal mushaf tere alquran a ñu ni faw ñu ni nak bu qahawi kat am nañu ci bare ñu ni mana kilifa diine yi ñu wax ni su fekke muallima la wala mutaallima la te lamu laal du mushaful kamil xana di jusul quran loola fala hadhalik kom dinga ki nga xane dafa jappul wala dukhulu masjid du jegeene dug jakka wa alayha warna borom regal qada'u sawmi fay korga elek doono salati wa ci julli ga julli gi mom duñ ko fay wa qira'atuha jangam ci ludul lal tere nak jaizatun lu dagan la numu mokal wala lu bind fele mu koy xol te laluko man nako jang wala yahillu li zawjiha du dagan ñeel jëkëram mo mi yor deratam du dagan ci mom farjuha kanamam mukk wala ma bayna surratiha wa rukbatayha du jégeeni sax li tambalé ci jumbu xam ba ci ñaari womam hatta taghtasila ba ba muy sangu waxul ba ba deret ji arrêté arrêté deret ji du ko taxa dagan xana ba muy sangu kay janabam ci ngaayal haydam faslun fi nifas wa huwa akhu al-hayd nifas pour la ñeal deret joju dik ci sababu juddu dom mo tuddu nifas wa nifas kal hayd ñoyam fi man'ihi ci lamuy tere ak tafsilatam yeb wa aktharuhu la ci gën bare 60 yawman modi juroom benn fuk ci waxu ulama wi am na ayeneen ulama wi ni ñeen fukki fana ci gëna bare fa idhan qata'a sudage su doge adamu deret ja jeex qabla ha la jek fan yu bare yoyu juroom ben walaw fi yawmil wiladat don do bis bi mu judde la dog la deret ja dogit irtasalat na sangu ca bis ba wa sallat mu tambali julli ca bis ba su continuer faaw baxna fa iza awadaha bu fekke ni del sine ci mom adamu deret ja mu set nak kon digante bi mu arrete ak bi mu del sine nan la ton fa in kana bu nekke baynahuma digante deret ji jëkk ji ak bi muy del si ñoom ñaar yooyu bu fa jaaree 15 yow man fukki fan ak juróom fa aksar mbalu ko gëna bare kana nek sani deretu ñaarel jojje haydan di regal kon ken bokul ci meret ma ab regal la wa illa su manke fukki fana jurom ah te fek na meret mi matul matul won matul won kon bu mënañu ko dolli taf ila al awwal ci deret ju jëk ja wa kana mu nek mentamam ni fasid luy motali deret meret amma su fekke deret meret demon na ba mat mat juroom benn fukki fan ci sunu wax ji wala ñeen fukki wan ci waxu ñe ca dess gannaaw ga deret je del ci te digeenti ba yow mi wi la des don do bes bi mu jude la dog la deret ja